गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियक्त प्रकतरोपयोगेशो क्रियः योगेशो तक सप्तमी का बहुवचन क्रियः पंचमी का एक वचन स्वयं अर्थ लिख रहे टीका में देखिए वृत्ति का गंधनम सूचनाम गंधनम का सुगंध दुर्गंध देने का सूचित करना शिकायत करना संकेत करना उत्कुरुत है उत्सव प्रक्रिय धातु का अर्थ होता है सूचनम शिकायत करना संकेत करना इत्यादि अर्थ में उत्कुरुते सूचेदी इत्यर्थ ना सूचित कर देता है संकेत कर देता है बता देता है सूचयती ये इसका अर्थ हो जाता है उत्कुरुते उत्कुरुते उत्कुर्वाते उत्कुर्वदे उत्कुरुषे उत्कुर्वाते उत्कुरुद्वे उत्कुर्वे उत्कुरुवहे उत्कुरुवहे उत्कुरुमहे उत्कुरुमहे उत्कुरुवहे उत्कुरुमहे उत्कुरुते इसी प्रकार से उच्चक्रे उच्चक्रात उच्चक्रे उच्चक्रिशे उच्चक्रात उच्चक्रिद्वे उच्चक्रिद्वे द्वे नहीं होगा द्वे होगा उच्चक्रिद्वे उच्चक्रे उच्चक्रिय उच्चक्रिय महे उत्कर्ता उत्कर्तार उत्कर्तार उत्कर्ता से उत्कर्ता सा उत्कर्ता द्वे उत्कर्ता हे उत्कर्ता से उत्कर्ता स्महे उत्करिष्यते उत्करिष्यते उत्करिष्यन्ते उत्करिष्य से उत्करिष्यते उत्करिष्य द्वे उत्करिष्य उत्करिष्या उत्करिष्यामहे उत्कुरुदाम उत्कुर्वादाम उत्कुर्वदाम उत्कुरुष्व उत्कुर्वाथा उत्कुरुद्भम करवा वही होगा हाँ उत्करवा जो उपगुण में हो जाएगा गुण अवादेश उत्करवावहि उत्करवामहि उत्करवै उत्करवावहि उत्करवामहि उदकुरुद उदकुरुद उदकुर्वाताम उदकुर्वद उदकुरुधा उदकुर्वाथाम उदकुरुद्भम उदकुरु उदकुर्वी उदकुरुवहि उदकुरुमहि उत्कुर्वीता उत्कुर्वीयाता उत्कुर्वीरन उत्कुर्वीथा उत्कुर्वीयाता उत्कुर्वीध्वम उत्कुर्वीय उत्कुर्वी वही उत्कुर्वी वही उत्कृषिष्ट न उच्च से कित हो जाता है उत्कृषिष्ट उत्कृषि आता उत्कृषिरन उत्कृषिष्टा उत्कृषि आता उत्कृषिध्वम उत्कृषीय उत्कृषि वही उत्कृषि वही उदकुरुता क्या बनेगा लंग लगा उदकृता अस्वादंगा सिस्टोनेट है लुक हो जाएगा उदकृत बनेगा अकृत दिया क्या दिया हाँ उदकृत उदकृत उदकृषाता उदकृषत उदकृथा उदकृषाता उदकृध्वम उदकृषि उदकृध्वम उदकृषि उदकृष्वहि उदकृष्वहि उदकरिष्यत उदकरिष्येत उदकरिष्यन्त उदकरिषदः उदकरिष्येत उदकरिषध्वम उदकरिष्ये उदकरिष्यावहि उदकरिष्यामहि अवक्षेपणं कर्ते भर्सना करना शेन वर्तिकाम उदकुरुते भर्सयति इत्यर्थ भर्सना करता उटक पटक करता है पक्षी क्या करता है जैसे कौवा वगैरह ले जाते हैं बत्ती को दीपक का बत्ती को उटक पटक करके उसके सारा तेल निकाल देते हैं फिर रुई को ले जा अपने घर में उपयोग करते घोसला बनाने शेनो वर्तिकाम उदकुरुदे बाज पटेर को फटकारता है हरिम उपकुरुदे उत्तरांग दो अक्षर लिया पहले वाले में केवल उत्ता दूसरे अर्थ के लिए उत्तरांग तीसरे के लिए उप अक्षर हरिम उपकुरुदे सेवते करता उपकुरुते सेवते उपसर्ग बदल रहा है धातु करु तो वही रहेगा कुरुदे कुरवात करु वही रहेगा परदारान प्रकुरुदे साहसिकी के लिए तेजु सहसा प्रवृत्त दूसरों के पत्नियों से एकदम जटी की बातचीत करना व्यवहार करने बड़ा कुशल आदमी ईदोदक उपस्कुरुदे गुणम आधत्ते प्रतियत्न कर रहे हैं, प्रतियत्न मैंने गुणाधान करना, लकड़ी को जल आदि में डाल के संस्कारित करता है, गुणाधान करता है, लकड़ी जल में रंग पैदा कर रही है, इस अर्थ में उपअवसर पूर्वक है, शुद्धागम होता है, यहां गुणाधान अर्थ में शुद्धागम होता है, उपस्कुरुते कथा प्रकृते कथयती तर्क में प्रकथनम, प्रकथनम है ना सूत्र में, उसके लिए कथयती तर्थ कथा प्रकृते, अभी प्रोत्सर्ग शतम प्रकृते धर्मार्थ विनियुक्त है, धर्म के लिए 100 रुपया खर्च करता है, विनियोग कर दिया, एश किम इन्हीं अर्थों में क्यों लेते हो, कठं करोति या नहीं, इन्हीं अर्थों में क्यों लेना, क्यों आप इन पद का नियम कर रहे हो, इसे कटंग करती चटाई बनाता है, यह अर्थ क्या है, निर्माण करना बनाना, इस अर्थ में आत्रपद नहीं होगा परस पद होगा, और पहले इन अर्थों में बाकी गंधन आदि अर्थों में परग्रामिक परगामी क्रिया फल होने पर भी आत्रपद होगा परस पद नहीं होगा, ये विशेष, और यहां परगामी क्रिया फल हो तो परस पद हो गया, क्योंकि बताए गए सभी अर्थों से भिन्न अर्थ में है, सात अर्थ बताया गया, सातों से भिन्न अर्थ में गंधन अवक्षेपण सेवन साहस की प्रत्येक प्रकथन और उपयोग, सात अर्थ, सात अर्थों में परगामी क्रिया फलो तो भी आत्रपद होगा, तब भिन्न अर्थों में क्रिया धातु से प्रश्नपद रहेगा परगामी क्रिया फल अवस्था में, एक शुद्ध बहुत पहले पढ़े हैं उसको याद दिला रहा है, भुजो अनवने, ये सूत्र पहले पढ़ चुके हो, भुज धातु से पालन से भिन्न अर्थ में आत्रपद का गया, और पालन अर्थ में परसपद रहेगा, इसलिए पालन से भिन्न अर्थ में क्या होने का अर्थ, खाना अर्थ, भोजन अर्थ में आत्रपद, और पालन करना प्रजापाल के घर के लोगों का पालन करना, समाज की सेवा करना, इस अर्थ में परसपद रहेगा, ओदरम भूंगते, ओदरम भूंगते बुबुजे भोक्ता भोक्षते है ना, भूंगता अभुंगत भुंजीत भुक्षिष्ट अभुक्त अभोक्षत, अनवने किम अनवने ऐसे क्यों कहते हो, रक्षार्थ में पालन अर्थ में पर्षपद महीम भुनक्ति, महीम भुनक्ति उभोज भोक्ता भोक्षति भुनक्तु अभुनक अभुनक भुंजात भुंजात भुज्यात अभौक्षित और अभोक्ष पर्षपद, इस प्रकार से आतरित प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, अदा परसवे पद प्रक्रिया, अब जहां आतर पद प्राप्त उसे बात करके परस पद के विधान कर दे रहा है, पूर्व अर्थ सूत्र को लेना है वो गंधरा विक्षेपण आदि इन अनुपराभ्याम क्रिया, अनुपराभ्याम पंचमी के द्विवचन क्रिया पंचमी के एक वचन कर्तृगे च फले गंधरादो च परस पद, यहां देखो पहले क्या कर रहे थे परगामी क्रिया फलो तो विधान कर रहे थे, और अब कर्तृगामी क्रियाफल होगा तो क्या प्राप्त होता है आत्रपद, उसे बात करके कर्तृगामी क्रियाफल में भी परसपद का विधान कर दिया, कब कर्तृगे च फल है गंधनाद उच्च, और गंधनाद मानो गंधनाद जो सात अर्थ बताया उन अर्थों में भी क्री धातु से परसपद हो जाएगा, अनुकरोती पराकरोती अनुकरोती अनुकरोति अनुकुरुता अनुकुर्वन्ती अनुकरोषि अनुकुरुता अनुकुरुधा अनुकरोमि अनुकुर्वः अनुकुरुमः अनुकुर्वः अनुकुर्वः अनुकुरुमः अनुकुर्मः अनुचकार अनुचक्रतो अनुचक्रः अनुचकर्थ अनुचकार अनुचक्रतो अनुचक्र अनुचकार अनुचक्र अनुचक्र अनुचक्रिम अनुकर्ता अनुकर्तार अनुकर्तारः अनुकर्ता से अनुकर्ता से अनुकर्ता स्थ अनुकर्ता से अनुकर्ता से अनुकर्ता स्म और प्रश्न पर हाँ अनुक्रिया नाशलिंग रिंग छाय लिंग छो अनुक्रियात अनुक्रिया अनुक्रिया सह अनुक्रिया अनुक्रिया सम अनुक्रिया सह अनुक्रिया सम अनुक्रिया सह अनुक्रिया सह अन्वकार्षित अन्वकार्षिता अन्वकार्षिषु अन्वकार्षी अन्वकार्षितम अन्वकार्षिष अन्वकार्षिषम अन्वकार्षिष अन्वकार्षिष अन्वकरिष्यत अन्वकरिष्यता अन्वकरिष्यन् इसी पर समझना अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः अभिप्रत्यतिभ्यः पंचमी का एक वचन क्षिपः पंचमी का एक वचन क्षिप धातु प्रेरणार्थ में तुदादि है उभयपदी धातु है तुदादि विशेष्य प्रत्यय होगा सबको बात करके स्वर्गे तो उनके उभयपदी था कर्तृगामी क्रिया फल महात प्राप्त था लेकिन कल इन उपसर्गों में पूर्व में रहते हुए केवल इन उपसर्ग कौन से अभि प्रति और अति इन तीन उपसर्ग कोई उपसर्ग पूर्व में हो तब प्राप्त आत्र पद जो कर्तृगामी क्रिया फल में प्राप्त आत्र पद को बात करके प्रश्न कर दिया अभिक्षिपति अभिक्षिपति प्रतिक्षिपति अतिक्षिपति ये सब होगा प्रत्यय अभिक्षिपति अभिक्षिपता अभिक्षिपन्ति अभिक्षिपसि अभिक्षिपता अभिक्षिपथ अभिक्षिपामि अभिक्षिपाव अभिक्षिपामः अभिचिक्षेप अभिचिक्षिपतो अभिचिक्षिपुः अभिचिक्षे अभिचिक्षिपिथ अभिचिक्षिपतो अभिचिक्षिप अभिचिक्षिप ने अभिचिक्षेप अभिचिक्षिपिव अभिचिक्षिपिम अभिक्षेपता अभिक्षेपता अभिक्षेपतारो अभिक्षेपतार अभिक्षेपतासी अभिक्षेपतास्थ अभिक्षेपतास्थ अभिक्षेपतास्मि अभिक्षेपतास्व अभिक्षेपतास्म अभिक्षेपित अभिक्षेपता अभिक्षेपी अभिक्षेपी अभिक्षेपता अभिक्षेपस अभिक्षेप्यथ अभिक्षेपयामी अभिक्षेपयाव अभिक्षेपयाम अभिक्षिपद अभिक्षिपदा अभिक्षिपदा अभिक्षिपंत अभिक्षिपा अभिक्षिपदा अभिक्षिपदम अभिक्षिपद अभिक्षिपानी अभिक्षिपा अभिक्षिपाम अभ्यक्षिपत अभ्यक्षिपदा अभिक्षिपन अभ्यक्षिप अभिक्षिपदम अभिक्षिपद अभ्यक्षिपम अभिक्षिपा अभिक्षिपाम अभिक्षिपेत अभिक्षिपेदा अभिक्षिपेय अभिक्षिपे अभिक्षिपेदम अभिक्षिपेद अभिक्षिपेयम अभिक्षिपेम अभिक्षिपेम अभिक्षिप्या अभिक्षिप्यासाम अभिक्षिप्यासो अभिक्षिप्या अभिक्षिप्यासम अभिक्षिप्यास्त अभिक्षिप्यासम अभिक्षिप्यास अभिक्षिप्यास अभिक्षैप्सित अभिक्षैप्सित अभिक्षैप्ताम अभिक्षैप्सोह अभिक्षैप्सिः अभिक्षैप्तम अभिक्षैप्त अभिक्षैप्सम अभिक्षैप्स्व अभिक्षैप्स्म अभ्यक्षैत हो गड़बड़ हो गया अतः हम किए नहीं अभिक्षेप बोल दिया अभ्यक्षैप्सित अभ्यक्षैप्सित यह होगा ना अभ्यक्षैप्सित अभ्यक्षेपताम अभ्यक्षेपसोह अभ्यक्षेपसी अभ्यक्षेपतम अभ्यक्षेपत अभ्यक्षेपसम अभ्यक्षेपस्व अभ्यक्षेपस्म अभ्यक्षेपस्यत अभ्यक्षेपस्यताम अभ्यक्षेपस्यन अभ्यक्षेपस्यः अभ्यक्षेपस्यम अभ्यक्षेपस्यः अभ्यक्षेपस्यतम अभ्यक्षेपस्यत अभ्यक्षेपस्यम अभ्यक्षेपस्याव अभ्यक्षेपस्याम प्राद्वः पंचमी के एक वचन दोनों पाद पंचमी योजन वह प्रथमी योजन प्रभु वह धातु जो उभयपदी धातु भी है वह प्रापणे वाजिधा उभयपदी अनिट धातु है भी तो प्रभु धातु को प्राप्त कर्तव्यापी क्रियाफल में जाकर प्राप्त था उसे बाद में क्या करेंगे प्रक्षेपण कर देंगे। प्रवहति प्रवाह प्रवहन्ति प्रवासी प्रवाहतः प्रवहत प्रवहामि प्रवहाव प्रवहामः द्वादी है प्रवाह बनता है ऊह गुण होगा प्रोवाह प्रोहतु प्रोहु प्रोवहित प्रोहतु प्रोह प्रोवाह प्रोवह प्रोहिव प्रोहिम वाह ऊहतु ऊह वहित वोढ़ भी बनता है उस दशा में प्रवोढ़ भी बनेगा वोढ़ प्रवोढ़ प्रवहित प्रवोढ़ रोहित वहित प्रोवहित प्रोवोढ़ प्रोव प्रोहतु प्रोह प्रोवाह प्रोवह प्रोहिव प्रोहिम और प्रवोढ़ा प्रवोढ़ा प्रवोढ़ारो प्रवोढ़ार प्रवोढ़ासी प्रवोढ़ास्त प्रवोढ़ास्त प्रवोढ़ासी प्रवोढ़ास्त प्रवोढ़ास्त प्रवक्षति प्रवक्षत प्रवक्षति प्रवक्षसी प्रवक्षत प्रवक्षत प्रवक्ष्यामि प्रवक्षाव प्रवक्ष्यामः प्रवहतु प्रवहता प्रवहतां प्रवहन्तो प्रवहः प्रवहत प्रवह प्रवहता प्रवहतं प्रवहत प्रवहाणि प्रवहाव प्रवहाम प्रावहत प्रावहतां प्रावहन् प्रावह प्रावहतं प्रावहत प्रावहं प्राहाव प्रावाह प्रावहं प्रावहाव प्रावहाम प्रवहेत प्रवहेतां प्रवहेयुः प्रवहेः प्रवहेतं प्रवहेत प्रवहेयं प्रवहेव प्रवहेम प्रोहियात वुहियात बनता है वहां प्रोहियात प्रोहियास्ताम प्रोहियासु प्रोहियाह प्रोहियास्तम प्रोहियास्त प्रोहियासम प्रोहियास प्रोहियास्म वाजातु से लुंग लकार में क्या बनेगा अनिट है ना सिंचाएगा जलोजरी सिंचो सिंचो ने तो वहां पर टिपके तकार भी डागा मुगा तो रूप बनेगा अवाक्षित अवोढ़ा ऐसा होगी प्रावाक्षित मुझे याद है प्रावाक्षित ठीक है प्रावाक्षित प्रावोढ़ाम प्रावोक्ष नहीं प्रावाक्षित प्रावोढ़ाम प्रावाक्ष प्रावाक्षी ही प्रावोढ़म प्रावोढ़ा प्रावाक्षम प्रावाक्ष प्रावाक्ष प्रावक्षत प्रावक्षताम प्रावक्षन प्रावक्ष प्रावक्षतम प्रावक्षत प्रावक्षम प्रावाक्षाव प्रावक्ष परेर मृषा परे है पंचमी एक वचन मृषा पंचमी वचन मृषधा तो दिवाजगण है उभयपदीय सेठ है परियुत्तर पूरक मृषधातु को कर्तव्य में क्रियाफल होने पर भी परसपद का विधान कर दिया परिमृष्यति परिमृषता परिमृष्यन्ति परिमृष्यति परिमृषता परिमृषता परिमृष्यामि परिमृष्यावः परिमृष्यावः परिममर्ष परिममृषतु परिममृषुः परिममर्षितः परिममृष्ठः ममर्ष्ठः परिममृषतु परिममृषः परिममर्ष परिमृश्यति परिमृश्यत परिमृश्यामि परिमृश्यत परिमृश्यानि परिमृश्याव परिमृश्याम परिमृश्यत परिमृश्यदा परिमृश्यन् परिमृश्य परिमृश्यदं परिमृश्यद परिमृश्यं परिमृश्याव परिमृश्याम परिमृश्येत परिमृश्येतां परिमृश्येयोः व्यांग परिभ्यो रमः व्यांग परिभ्य पंची बहुवचने रमः प्रथमाय वचन वी आंग और परि इन तीन अक्षर पूरक रम धातु रमु क्रीड़ाया द्वादि आत्रपदा अनिट उसको इसने कर दिया इन उपसर्गों का योग में उसको क्या कर दिया परस्मै पद कर दिया रमु क्रीड़ाया विरमति विरमति विरमतः विरमन्ति विरमसि विरमतः विरमतः विरमामि विरमावः विरमामः अनिट धातु है विरराम विरेम तु विरेमो विरेमिखा अनिट पक्ष है अनिट पक्ष है विररंथा विररंथा विरेम तु विरेमा विरराम विररमा विरेमिव विरेमिमा आते हैं कल मध्य अनाजिशारिटी विरंता विरंता विरंतारो विरंतारा विरंतासी विरंतास्त विरंतास्थ विरंतासी विरंतास्त विरंतास्म विरंस्यति विरंसत विरंस्यन्ति विरंसिसि विरंसत विरंसथ विरंस्यामि विरंस्याव विरंस्याम विरमतो विरमतात् विरमतां विरमन्तो विरमा विरमतात् विरमतं विरमत विरमाणि विरमाव विरमाम व्यरमत् व्यरमदाम व्यरमन् व्यरमः व्यरमदं व्यरमद व्यरमं व्यरमाव व्यरमाम विरमेत् विरमिदां विरमेयोः विरमेः विरमितं विरमेद विरमेयं विरमे विरमेव विरमेम विरम्यात् विरम्यात् विरम्यास्तां विरम्यासुः विरम्याः विरम्यास्त विरम्यास्त विरम्यास विरम्यास विरम्यास्म विरंसित् व्यरंसित् व्यरंसिष्ठा नहीं व्यरंसित अनिट धातु है ना व्यरंसित व्यरंता व्यरंसु व्यरंसी व्यरंतम व्यरंत व्यरंसम व्यरंस्व व्यरंस्व व्यरंस्म व्यरंसत व्यरंसदा व्यरंसन व्यरंस्यः व्यरंसितम व्यरंसित व्यरंस्यम व्यरंस्याव व्यरंस्याम मकार को अनुस्वार होगा कोई काम नहीं सब जगह अनुस्वार दिया ना उसने अनुस्वार अनुस्वार उपाच्य उपाच पंचमी एक वचन चाहते उपसर्गपूर्व की रमुक्रीडायां धातु को परस्मै पद हो जाता है यज्ञ दत्तम उपरमति उपरमयति अंतर्भावित न्यर्थ्वय निष्कार्थ छिपा हुआ है यज्ञ दत्त को विराम करा देता है विश्राम करने को मजबूर कर देता है और परमति का अर्थ कहीं कहीं पर नाश करना भी किया गया नाश कर दिया गया अंतर्भावित नृत्य है अगर नी का प्रेरणार्थ उसके अंदर में छिपा हुआ है इसलिए सकर्मक होकर अर्थ निकल गया कि वो उसको नाश कर देता है यज्ञ दत्त को नष्ट कर देता है इस प्रकार परस्मै पद प्रक्रिया भी पूरा होता है इस प्रकार एक तरह से पद प्रक्रिया पूरी हो गई यदि भी एक भाव कर्म प्रक्रिया है ये केवल भाव और कर्मणी में लकारों को लाने की बात कहेगा भाव में लकार कैसे आते हैं कितने रूप बनते कैसे होते हैं कर्म में भाव लकार कैसे आते क्या होते हैं वो व्यवस्था देने के लिए यदि वास्तव में तिंगंत प्रकरण जो तिंगंत प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई सुबंत तिंगंत जो पद प्रक्रिया समाप्त हो गया और अब अथ भाव कर्म प्रक्रिया कर्तृवाच भाववाच और कर्मवाच तीन प्रकार का वाक्य होता है ना कर्तृ प्रधान वाक्य भाव प्रधान वाक्य कर्म प्रधान कर्तृवाक्यों की विषय व्यवस्था समाप्त हो गया अब तो जितने भी आपने पढ़ा दसोगण सन्नंत यंगंत यंग लुगंत नाम धातु है ना, सारी प्रक्रिया में क्या था, कर्तृवक्षायाम ही लकार को लाया गया। श्रवण भू सप्तायाम कर्तृवक्षायाम कहा था भूधातु में, वो अभी तक चल रहा कर्तृवक्षा में ही आपने सभी जगह सभी गणों में, चाहे उभय पदी हो आतपदी हो कल्पदी हो कोई भी गण हो, निजम दोय सन्नंत यंगंत यंगलुगंत कंडुई प्रकरण, सारे प्रकरण जितने भी अभी तक पढ़े हो सब किस अर्थ में था, कर्तृवक्षा में था, अर्थात कर्तृवाच्य में ही आपने इन शब्दों का निर्माण किया है। अरे कर्तृवाच्य व्यवस्था का जो पद व्यवस्था है समाप्त हो गई, और भाववाच्य में पद की व्यवस्था कैसी होती है और कर्मवाच्य में पद की व्यवस्था कैसी होती है, उस पद व्यवस्था को समझाने आरंभ करते हैं। अतः भाव कर्म प्रक्रिया सूत्र आरंभ होता है भाव कर्मणो हो, भाव कर्मणो हो, सप्तमी का अधिवचन है। भाव और कर्म अर्थ में लकारों का सदा आत्मपद हो जाता है, कोई पर से पद नहीं होगा, लस्य आत्म पदम। तो उनके आर्धात ग्रुपों में प्रकृति नियम से आत्मपद हो जाता है, इससे नियम बन गया कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी सभी धातु सदा आत्मपदी होंगे, जो केवल परसपदी था वो भी आत्मपदी हो चुके, जो उभयपदी था वो भी आत्मपदी होगा, जो आत्मपदी है सो आत्मपदी रहेगा ही। जो धातु सदा आत्मपदी हैं उनके आर्धातु ग्रुपों में कर्तृवाच्य और भाव कर्म में प्राय कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु जो धातु परसपदी है उनके आर्धातु ग्रुपों में प्रकृति नियम से आत्मपद हो जाता है, कर्तृवाच्य के रूपों से यहां आत्मपद के अतिरिक्त और कई अंतर मैंने और कोई अंतर विशेष नहीं पड़ता है, जो परसपद है उसको आत्मपद कर दे, बाकी सारे सूत्र वही लगना है, केवल तीन प्रत्यय में तंग आएगा किसकी जगह पर। देखिए दृष्टांत देंगे यहां पर, कौन सा धातु ले रहे हैं, भू धातु, भू धातु ले रहे हैं, त्वया मया अन्येष्य भूयते बनाना है, उसके लिए कह रहे हैं जब आत्म प्रत्यय और प्रत्यय आएगा भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में तो क्या होगा, शप नहीं आ सकता ना, वहां क्या था कर्तरी शब बोला गया, कर्तृ अर्थ में ही शप और कर्तृत उतना कर नहीं रहा, तो भाव कर्म अर्थ में विकर्ण प्रति क्या रहेगा, तब कहते हैं सार्वधातु के यत, सार्वधातु के सप्तमी का एक वचन यक प्रथमा का एक वचन, धातु और यक भाव कर्मवाचिनी सार्वधातु के परे, धातु से यक प्रत्यय होता है कब, भाव और कर्म का अर्थ में आया हुआ सार्वधातु प्रत्यय परे रहते हुए, तो यक होगा, तो यक होने से क्या हुआ, भू धातु से भाव अर्थ में लट लकार आप लाए हो उसको क्या हो गया, तिंग, तिंग में तंग हो गया आकर पद, शप हो नहीं सकता, कर्तृशब्द यहां कर्तृवक्षा में अर्थ आया नहीं है, भाव अर्थ में आया हुआ है यहां, अतएव जो है शप नहीं होगा, सार्थ यक से यक हो गया, यक का यौर हो गया, यक का किक इसलिए भू का गुण नहीं होगा, भू या ता तिथाग्रहण तेरे तेरे तो कर दो भूयते। स्वयं कुछ बातें समझा रहा है, देखिए भाव का अर्थ होता है क्रिया, जो धातु का व्यापार है उसी का नाम दूसरा भाव है, धातु का जो बोलित क्रिया है उसी का नाम है भाव, तो फिर पुनरुक्ति दोष नहीं होगा क्या, जो धातु का अर्थ क्रिया है उसी को पतंग तो प्रत्यय भी ला रहे हो, जो धातु का अर्थ में प्रत्येक अर्थ में क्या अंतर रह गया, कोई अंतर नहीं, पहले तो क्या था धातु अपनी क्रिया बता रही थी और प्रत्यय क्या बता रहा था कर्ता, कर्तृ में किया था अपने, है ना, कर्तृवक्षा में आया था, तब तो धातु का अर्थ और प्रत्येक अर्थ भिन्न भिन्न थे, अमुक क्रिया का कर्ता यह अर्थ हो रहा था, अब कैसे करोगे, क्योंकि जो धातु क्रियावाचक है धातु क्या है क्रियावाचक होता है और प्रत्यय भी क्रियावाचक हो गया, तब याद रखना अपदम न प्रयुंजीत, अपदम न प्रयुंजीत, नहीं तो पुनरुक्ति दोष होगा, जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ को बताने लगे प्रत्यय करोगे व्यर्थ हो गया, उसी क्रिया को बता रहा है तब व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम पद सिद्धि के लिए पद केवल धातु को प्रयोग कर नहीं सकते, न प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यय प्रयोक्तव्या, केवल प्रकृति का भी कोई प्रयोग नहीं कर सकता, केवल प्रत्यय को भी कोई प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि न अपदम न परिंजित लक्षित वही अभाषित वही ऐसे वेद मंत्र कहता है। इसलिए अपद पद जिसकी प्रसंज्ञा नहीं है ऐसे केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए धातु का अर्थ को बताने के लिए हम प्रत्यय पहले ला रहे हो तो पुनरुक्ति तो सिद्ध नहीं हुआ कि पद साधुत्व सिद्धि के लिए वह जरूरी है। इसे अगर भाव क्रिया साच भावार्थक लकारेण अनुद्यते भावार्थक लकार के द्वारा इस अनुवाद मात्र किया जा रहा, समझो विषमद अस्मद्याम सामनाकरण भावार्थ प्रथम पुरुष और दूसरी बात भाव लकार हमेशा प्रथम पुरुष में चलता है। क्यों विषमदस्मद कब आता है, सूत्र क्या है विषमदस्मद लाने वाला, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष किन सूत्र से आते हैं, समानाधिकरण स्थानीय मध्यमा और क्या बोला था किंगवाच्य कारकवाचिनी युष्मदी उपपदे प्रयोज्यमान अप्रयोजना मध्यम, तो किंग का वाच्य होगा जो वही कारक का वाच्य होनी चाहिए। लेकिन समस्या होगी युष्मत शब्द का रूप जब चलाओगे किन किन अर्थों में होता है युष्मत का रूप, युष्मत अस्मत का रूप किन किन अर्थों में आता है, हम विशेष शब्द का अर्थ नहीं पूछ रहा हूं, युष्मत सुबंध जम तराते किन किन अर्थों में बनता है, युष्मत शब्द के रूप किन किन अर्थों में बनता है, यह है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण सात विभक्ति सात अर्थ में आते हैं, वो सोच रहे किस अर्थ में आए कमाल इसे ईश्वर गया से जो प्रत्यय आता है सुख किन किन अर्थों में आया कर्ता के अर्थों में आया, तब समान अर्थ रहेगा के भाव क्योंकि ईश्वर शब्द से जो सुख आता है भाव अर्थ में आता है, हा? भाव अर्थ में कोई प्रत्यय आता है क्या युष्मत से, सुवोजस की शर्त में आया, सुवोजस की शर्त में आ रहा कर्ता की शर्त में, पहले बता भाव में नहीं बोलते हो, सुवोजस की शर्त में आ रहा है कर्तृ अर्थ में अम्मा उठ जाए शस, कर्म अर्थ में ताभ्यम बीस, करण अर्थ में गेम अभ्यास, संप्रदान अर्थ में गसिभ्यास, अपादान अर्थ में और गस व शाम संबंध अर्थ में जी ओ सुप अधिकरण अर्थ में, अतः पूरा सुप प्रत्यय किस प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय ऐसा नहीं है जो भाव अर्थ में आता हो, तो समान अर्थ कैसे होगा, पहले तो समान अर्थ हो रहा था क्योंकि युष्मत शब्द जो आ रहा था कर्ता अर्थ में आ रहा था और तीन प्रत्यय में कर्ता अर्थ में की समान अर्थ हो जाता था, इसे वहां हमें तीनों पुरुष का रूप चलाया, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तीनों पुरुषों का रूप चलाया, भवति भवति भवन्ति भवति भवति भवति भवामी भवाव भवामी, लेकिन भाव लकारों का आप मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं चला सकते कि समान अर्थ मिलेगा, तिंग का वाच्य क्या है भाव और वही कारकवाच्य भी होना चाहिए, दोनों समान अर्थ होना चाहिए ना, अरे दोनों समान अर्थ हो नहीं सकता कि सुख में से भावार्थ कहीं भी सातों विभक्तियों में किसी भी प्रत्यय का भावार्थ नहीं है तो समानार्थ कहां से हो पाएगा, समानार्थ नहीं हो सकता। अभी करे युष्मद अस्मद व्याम सामानाधिकरण्य अभाव, सामानाधिकरण अभाव मैंने समान अर्थ अभाव, तिंग का जो अर्थ है और कारक का अर्थ क्या होना चाहिए, समानाधिकरण होना चाहिए, ये अर्थ है ना वहां पर इस सूत्र में युष्मदे समाधिक सूत्र में समझाया था सब, आप लोग कुछ भी याद नहीं, कैसे काम चलेगा, भाव कर्मण ये जो सूत्र भाव कर्मर्थ में कर रहा है तो लकार भावर्थ में आएगा, लेकिन कर्म में ऐसा नहीं है, कर्म में तो युष्मत समाधिकरण मिल जाएगा कि युष्मत शब्द है कर्म अर्थ में भी आता ही नहीं आता है, और तीन दिन में कर्म करूं तो समानार्थ हुआ ना, समानार्थ हो जाएगा, कर्मणी में हम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष चला सकते हैं और कर्म अनेक हो सकता है, एक घट, दो घट, तीन घट, घटम अनुभूयते, घटम घटौ अनुभूयते, घटा अनुभूयन्ते, है ना। तीन हो सकता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन चल जाएगा, और तीनों पुरुष भी चल सकता है, जो कर्म की सामनाधिकरणता मिल जाता है। कारक में कर्मार्थ है, और तकार जो तिंग आ रहा है वो भी कर्मार्थ में आ रहा है, दोनों समान अर्थ हो जाता है। अभी तक जो पढ़ा था लकार की शर्त में आया था कर्ता अर्थ में, और सुत में भी सो जिसकी शर्त में कर्ता अर्थ में, दोनों बन गया ना। ये शुरू में आपको लिखा है ना वहां पर बहुत ही बहुत भवंती बहुत ही बहुत बहुत भवान भवान, उसके बाद क्या लिखा वहां पर सभवती तौ भवत ते भवंती, नहीं लिखा तम भवसी, ठीक है नहीं, तम भवसी युवा भवत यूयम भवत, अहम भवामी आवा भवाव वयम भवाम, प्रयोग नहीं किया प्रथमा का सब रूप, सशब्द का युष्मद का अस्मद का समान प्रकार के दिखाया कि नहीं दिखाया था प्रथमा, कि प्रथमा की शब्द में कर्तार्थ में लकार भी कर्ता समानार्थ हो गया, इसका नाम समानाधिकरण। ऐसे लकार कर्म लकार आएगा कर्म अर्थ में, तो इसमें शब्द भी कर्म अर्थ में हो सकते हैं, क्योंकि कर्म अर्थ में अम औक्षस्तिन प्रत्यय आता है, इसे समानार्थ हो सकता है, इन भाव में समानार्थ हो नहीं सकता। अतएव केवल प्रथम पुरुष चल पाएगा, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष समानार्थ मिलेगा नहीं तो चलेगा नहीं, और वचन भी केवल एक वचन चलेगा। वही कह रहे तिंग वाच्य क्रिया यहा अद्रव्य रूपत्व न, क्रिंग तिंग वाच्य जो क्रिया है वह अद्रव्य रूपा है, क्रिया कभी द्रव्य है क्या, क्रिया तो द्रव्य नहीं है, द्रव्य में एक दो तीन गिनती हो सकता है, क्रिया में एक दो तीन गिनती नहीं हो सकती। अतएव द्वित्वादि अप्रतीत है, द्वित्वादि क्रिया में प्रतीति हो नहीं सकती है, न द्विवचनादि नित्य किंतु एक वचन उत्सर्गतः सामान्य रूपेण नित्य एक वचनांत ही चला जाएगा, इसलिए एक ही रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन, किसमें भाव लकार।